สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซูตอนที่179คนรวยกับคนจนพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อที่19วันนี้จะอ่านจนถึงข้อที่24นะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้ายังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่าเนื้อดีรับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันทุกวันและมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนัข ก็มาเลียแผลของเขาอยู่มาขอทานคนนั้นตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นำเอาไปไว้ที่อกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้แล้วเมื่ออยู่ในแดนบรณาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแหงดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสอยู่ที่อกของท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าค่ะขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้พี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้เกี่ยวข้องโดยมีบริบทของลูกาบทที่16ทั้งบทซึ่งพูดถึงเรื่องของความยากจนความร่ำรวยความมั่งมีคนยากจนคนร่ำรวยและคนที่มั่งมีในคราวนี้พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสีโดยตรงครับและเป็นคำอุปมากับพวกเขาโดยเฉพาะเนื่องจากว่าปฏิกิริยาของพวกเขาต่อคำอุปมาเรื่องแรกในบทเรียนนี้ในบทนี้พวกเขาอาจจะประทับใจพระเยซูก็ได้ถ้าหากว่าพระเยซูเป็นคนมั่งมีแต่พระองค์ทรงเป็นบุตรของช่างไม้ครับทรงไม่มีบ้านของตัวเองทรงถูกห้อมล้อมติดตามด้วยประชาชนที่ฟาริสีรังเกียจเช่นคนยากจนคนบาปคนที่เป็นโรคร้ายพวกฟาริสีนั้นก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นคนมั่งมีเพราะว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมครับดังนั้นเองบรรดาคนที่ยากจนคนเจ็บคนป่วยคนที่เป็นโรคร้ายจึงกลายเป็นคนบาปและคนไม่ชอบทำในสายตาของพวกฟาริสีดังนั้นเองบรรดาคนที่ยากจนและแม่ไม้จึงเป็นคนบาปและไม่ชอบทำคำอุปมานี้ครับทำให้พวกฟาริสีโกรธมากเพราะฟาริสีนั้นได้มีหลักศาสนศาสตร์ของตัวเองโดยอ้างอิงจากข้อพระคัมภีร์บางตอนที่ผิดบริบทในพระคัมภีร์เดิมว่าพวกเขาซึ่งเป็นคนชอบทำนั้นจะต้องเป็นคนร่ำรวยพวกเขาที่เป็นคนชอบทำนั้นจะต้องเป็นคนที่อยู่เหนือคนอื่นพวกเขาที่เป็นคนชอบทำนั้นต้องเป็นหัวนะครับไม่ใช่เป็นหางอันนี้ได้ดึงพระเจ้าพระเจ้ามาใช้นะครับโดยไม่คำนึงถึงบริบทที่แท้จริงพี่น้องครับบริบทที่แท้จริงนั้นต้องการให้คนอิสราเอลวัตถุประสงค์ที่โมเสสได้เขียนพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่เขาอยู่บนภูเขาซีนายพระเจ้าปรารถนาที่จะให้อิสราเอลนั้นเชื่อฟังเมื่ออิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าก็จะประทานพระพรให้กับพวกเขาพี่น้องครับจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นเราจะพบว่าเมื่อไรก็ตามที่อิสราเอลเชื่อฟังพระพรของพระเจ้าก็จะมาถึงชีวิตของพวกเขาแน่นอนครับพระพรของพระเจ้ามาถึงในรูปแบบของความสุขสันติสุขสันติภาพนะครับเมื่อเกิดความสุขกับการกลับคืนดีสันติภาพที่มาถึงพวกเขานั้นสิ่งที่ตามมาซึ่งเป็นคอนซีเควนซ์หรือผลสืบเนื่องก็คือการอยู่ดีกินดีที่ตามมานั่นเองเมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มไม่มีเริ่มหายไปนี่เป็นคอนซีเควนซ์ที่พระเจ้าได้อวยพรนะครับผ่านมาทางการเชื่อฟังเมื่อการเชื่อฟังเกิดขึ้นจากการคืนดีนะครับในระดับปัตตาชาติครับในระดับชนชาติในขณะเดียวกันเมื่อพระพรมาถึงในระดับส่วนบุคคลนั้นเราจะเห็นว่ามีความยากจนเกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าในประชากรของพระองค์นะครับมีคนที่เชื่อฟังแต่ก็ยังยากจนอยู่นะครับมีคนที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในความชอบธรรมรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็ยังยากจนอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับคนยากจนคนบาปและคนที่เป็นโรคร้ายนั้นถามว่าทำไมคนเหล่านี้กลับใจได้ง่ายได้รวดเร็วครับเพราะเหตุว่าพวกเขานั้นได้รู้ถึงความบกพร่องของตัวเองพวกเขาได้เห็นถึงโอกาสที่เปิดออก ที่พระเจ้าได้ให้กับเขาพวกเขาได้เห็นว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ยังไม่เติมเต็มยังไม่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครับในขณะที่พวกฟาริสีพวกซาดูสีหรือพวกธรรมอาจารย์นั้นกลับเย่อหยิ่งและคิดว่าตัวเองนั้นร่ำรวยตัวเองนั้นมีสติปัญญามีความเก่งแล้วก็สามารถที่จะมีช่องทางในการหาเงินในการดำเนินชีวิตรวมทั้งมีช่องทางในการดำรงชีวิตในศาสนาด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้ชีวิตของเขานั้นถูกสังคมโดยทั่วไปภายนอกยกย่องว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจึงคิดว่าคนอื่นๆที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือด้อยกว่าเขานั้นก็เป็นคนที่ไม่รักพระเจ้าวิธีคิดแบบนี้นะครับเป็นวิธีคิดแบบตัวเองเป็นซุปเปอร์คริสเตียนด้วยเหตุนี้เองทำให้เกิดการแบ่งนะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยคนที่มีสุขภาพดีเท่านั้นจึงเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และประสบความสำเร็จเป็นชีวิตคริสเตียนที่พระเจ้ารักในขณะที่คนอื่นๆที่ยังไม่เทียบเท่ากับเขาก็เกิดการกล่าวหาเกิดการตีตราเกิดการพิพากษาว่าคนเหล่านั้นยังเป็นคนที่รักพระเจ้าไม่พอยังเป็นคนที่มีความบาปบางสิ่งบางอย่างเหลืออยู่ในข้อที่19นะครับกล่าวว่าพระเยซูทรงใช้ตัวอย่างเกี่ยวกับเศรษฐีที่สวมเครื่องนุ่งห่มที่เป็นผ้าลินินสีม่วงอย่างดีผ้าลินินสีม่วงครับมีแต่คนรวยและเชื้อพระวงศ์เท่านั้นที่สวมเสื้อผ้าสีม่วงเสื้อคลุมที่เป็นผ้าลินินอย่างดีนั้นราคาแพงมากพวกคนรวยเท่านั้นจะมีงานเลี้ยงที่หรูหราทุกวันนะครับก็จะใช้เสื้อคลุมที่เป็นผ้าลินินใส่มาในงานแต่ไม่ใช่คนหนึ่งในคำอุมาครับว่าลาซารัสในเรื่องนี้เป็นครั้งเดียวเท่านั้นที่พระเยซูเอ่ยถึงชื่อของบุคคลนี้ขึ้นมาข้อที่20ครับบรรยายถึงลาซารัสในฐานะที่เป็นคนยากจนเป็นแผลทั้งตัวแต่เชื่อกันว่าเขาเป็นคนง่อยด้วยเพราะเนื่องจากว่าลาซารัสนั้นท่านที่บรรยายว่านอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีแทนที่จะไปเดินขออาหารจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งโลเคชั่นของลาซารัสนั้นเนื่องจากไปไหนมาไหนค่อนข้างจะยากใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องนอนที่ประตูร่วมบ้านของเศรษฐีในขณะเดียวกันครับบางทีบอกว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างที่คนฟาริสีรังเกียจเลยครับคือยากจนป่วยและสกปรกสิ่งที่คนจนต้องการเป็นสิ่งที่คนรวยทิ้งจากโต๊ะอาหารของเขาพี่น้องครับในขณะที่บ้านของคนรวยนะครับใช้ขนมปังเป็นชิ้นๆสำหรับเช็ดมือเอาขนมปังเช็ดมือแทนผ้าเช็ดมือครับและหลังจากนั้นก็จะหยิบขนมปังนะครับที่เปื้อนนะครับน้ำมันแล้วหรือเปื้อนอะไรแล้วทิ้งบนพื้นครับปกติแล้วครับพวกสุนัขจะรีบมากินอาหารนี้สุนัขพวกเดียวกันนี่นะครับที่ไปเลียแผลของขอทานลาซารัสในข้อ22-23ครับปรากฏว่าต่อมาชายคนนี้เสียชีวิตทั้งสองคนนะครับเศรษฐีก็ตายไปแล้วก็ลาซารัสก็ตายไปพระเยซูบอกว่าขอทานลาซารัสนั้นถูกทูตสวรรค์พาไปที่อกของอับราฮัมหมายความว่าเขาได้ไปอยู่สวรรค์ครับไปอยู่ที่ซึ่งอับราฮัมไปอยู่ก่อนแล้วเศรษฐีก็ไปอยู่ที่อีกแดนหนึ่งครับชื่อว่าแดนมรณะภาษากรีกนั้นเรียกว่านรกครับพระคัมภีร์ใหม่มีหลายข้อที่บรรยายว่าเป็นสถานที่แห่งความทุกข์ทรมานในข้อ23ครับเป็นสถานที่ที่มีแต่ความมืดมีเสียงร้องไห้ขบเคี้ยวฟันเป็นเตาไฟอลุกโพงในมัทธิวบทที่13ไฟที่ไม่รู้ดับมาราโกบทที่9ช่องบาดาลวิวรณ์บทที่9และบึงไฟกำมันฐานที่กำลังไหม้อยู่วิวรณ์บทที่21พี่น้องครับนะครับอุปมากล่าวไว้ชัดเจนว่าเศรษฐีต้องประสบกับไฟนรกนี้นะครับเพราะเศรษฐีพูดครับว่าข้าพเจ้าตรำทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้พี่น้องครับในเช้าวันนี้พระชนะพระเจ้าจบด้วยข้อที่24นะครับในวันพรุ่งนี้จะต่อด้วยข้อที่25สิ่งที่สำคัญซึ่งผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้ก็คือว่าอย่าให้มารซาตานหลอกลวงเรานะครับในประเด็นที่1ก็คือคนรวยเท่านั้นจึงเป็นคนรักพระเจ้าไม่ใช่ครับคนที่พระเจ้าปรารถนาให้ร่ำรวยนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อคนคนนั้นมีต่อครอบครัวนั้นแต่บางคนพระเจ้าให้อยู่แบบพอเพียงครับในสถานภาพที่พระเจ้าคิดว่าเหมาะสมแต่พระเจ้าต้องการให้คนร่ำรวย พื่อที่ว่าเขาจะได้ภาวนาตัวได้ถ่อมตัวลงและเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าและเพื่อที่เขาจะได้นำสิ่งที่เขามีอยู่นั้นมาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าสั่งสมทรัพย์สมบัติของเขาไว้บนสวรรค์ครับพี่น้องครับเป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจมากที่หลายคนนะครับแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามชีวิตของเขานั้นไม่ยอมเลิกที่จะแสวงหาเงินทองมาให้ได้มากที่สุดขอพระเจ้าเมตตาอวยพรขอพระเจ้าช่วยเหลือให้เกิดผลดีในงานของพระเจ้าด้วยทรัพย์สมบัติของบุคคลเหล่านั้นเถิดในประการต่อไปที่ผมอยากจะนำมาเป็นตัวอย่างในเป็นบทสรุปในวันนี้ก็คือชีวิตของเศรษฐีนั้นสั้นครับชีวิตของเราในโลกนี้สั้นมากมีเพลงที่บอกว่าท่านกำลังแสวงหาอะไรอยู่ในโลกนี้ท่านกำลังแสวงหาอะไรอยู่ในโลกนี้วิญญาณท่านจะต้องตายชั่วนิรันดร์ขอพระเจ้าทรงเมตตาเมตตาในขณะที่เราอย่าหลงงมงายอยู่การหาเงินหาทองหาความร่ำรวยแต่ให้เราพยายามที่จะฝักใฝ่ในการประกาศข่าวประเสริฐในการนำวิญญาณขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่หลายครั้งเราเองนั้นได้พยายามทำในน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ยังไม่บรรลุยังไม่ประสบความสำเร็จก็ขอให้เราเพียรพยายามต่อไปนะครับเพื่อที่พระเจ้าจะอวยพรชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนให้เป็นพรกับคนอื่นๆ อีกมากมายอาเมน